السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات Kwako imeandikwa vipi man tabaraka? Man tabaraka bi shajaratin. Kisha? Au hajarin. La. Khata. Kama umesema man tabaraka bi shajara, basi au hajara. Wasahih man tabaraka bi shajarin au hajarin. Wezi sema bi shajara, kisha bi hajarin. Ma yatawafaka, eh? Fahadhi khata. Ima uifute hiyo ta au ongeze kwenye hajar ta. Ima hiyo ta uiondoshe zibakie ra mbili. Au ongeze ta kwenye hajara. Fa huna yatalaam ma alqawaid al-lugha. Tayib. Yaqul al-Imam Muhammad rahimahullah babun man tabaraka bi shajarin au hajar wa nahwihima. Dhakarna الدرس الماضي أن من أتقن وفهم مسائل الولا والبراء ومنه الكفر بالطاغوت فقد حاز ثلث مسائل التوحيد فقد حاز وجمع ثلث مسائل التوحيد نوم لانغو شتنغوليا واليوم ذكر مسألة يا باب من تبرك تبرك هذا الباب من أهم ما يكون من الأبواب وهو الثلث الثاني وهو الثلث الثاني من مسائل التوحيد وهو ما يقوم في القلوب من المتعلقات ما يقوم في القلوب من المتعلقات هذا الثلث الثاني من مسائل التوحيد فيدخل التبرك والذبح والنذر لو تكوت أمبيل تتاجى باب ما جاء في الذبح والنذر وكل ما يتعلق بالقلوب هذه الثلث الثاني كتك مسائل التوحيد وبقي الثلث الثالث سيذكره في آخر الكتاب وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات ما يتعلق بالأسماء والصفات هي ميويكا مش وكتاب مش وكتاب واضح غير واضح كيف التوحيد يوتي نزنقوك هاب الثلث الأول في الولا والبراء ومنه الكفر بالطاغوت من البراء الثلث الثاني يتعلق بما يقوم في القلوب من متعلقات والنيات فكل تعلق في القلوب داخل هنا وهذا الثلث الثاني والثلث الثالث ما يتعلق بالأسماء والصفات ويفهم لانغو كيو فهمو ومفهمو ثلث يبيلي يا جملة من المسائل المتعلقة ب مسألة التوحيد قال رحمه الله من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما هم لانغو يعني يذكر فيه ما جاء من النصوص في التحريم على هذا في تحريم التبرك بالحجر والحجر وأنه من الشرك بالله وأنه من الشرك بالله. قوله من شرطية، من شرطية هنا، وفعل الشرط تبرك، وجوابه محذوف، محذوف، تقديره فقد أشرك. إنه جواب هيك، جواب الشرط محذوف، تقديره فقد أشرك بالله، يعني من تبرك بشجر أو حجر أو ونحوهما فقد أشرك بالله. إنه جواب الشرطية يمن، واضح. المؤلف رحمه الله أنا تاج مسألة تبرك، نهاية مسألة مع الأسف الشديد ndiyo katika mlango mkubwa leo huu fitna imeingilia hapa. Kathir min an-nas waqa'u fi shirk min babi tabarruk. Kathir min an-nas al-yawm waqa'u fi shirk min babi tabarruk. Wadih. Fa'taqadu fihi an-naf'a wal-dharra wal-khayra fakafaru wal-iyadha billah. واضح. طيب سكليزا بزورهم لانغو مهم جدا وفهم ناوينغي ونتليزا ونينغي كون شركي يا سبحان الله. وهي مسائل خطيرة جدا وفيه من التفصيل كما تكفكو سكيا. ما يأتي أحد يمزح في هذا الباب ويظن كمبين مسألة، لا ليس سهلة، فيه من يجب أن تفهم المسألة فهما دقيقا. لأميز ما كان من الشرك الأكبر وما كان من الشرك الأصغر. وتلاحظ هي ترجمة المؤلف لم يجزم، لم يجزم يعني لم يقيد وكتفلان، لم يقيد بل تركه مطلق، أرسلها حتى يدخل فيه التفصيل. يعني ما قال من الشرك التبرك بشجر وحجر، ما قال كذا كما الفسمان يوم من الشرك لبس الحلقة، من الشرك لبس الحلقة أقسم. حابة لسما من تبرك فقط، واضح. هي إكو حكمة كي تكوية نيني مانا بركة، نين معنى البركة كوانز، لأن التبرك فعل، هذا فعل من البركة، يعني تبرك نكفاني كلي كتين دوش بارك نكتبرك، واضح. طيب من تبرك، البركة في اللغة النماء والزيادة، البركة من حيث اللغة معناه كني النمو والزيادة أو النماء، نكيتو كوكوا كيكاوكينجي كيكازيدي، هذا معناه من حيث اللغة نكيتو كونجزيكا كيكاوكينجي، هذا هو. أما شرعا يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله هي ثبوت الخير الإلهي، هي بركة النيني هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، نكو ثبوت نكو باتيكانا خير نوتوكك الله كوني كيتو، يعني الله مينجيز خير هاب كوني كي كيومبي شاكي فلان مينجيز خير كيكاوا كيلي كيومبي شاتوا خيرت شاتوا خيرت من عند الله سبحانه وتعالى، هي نمانة البركة، واضح. فاستدل بالآية قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، واضح، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركة يعني ثبوت الشيء الخير، ثبوت الخير في الشيء، نهي خيري الله أن ينبى كوني كلي كيتو ikawa kila lotalabas nacho ni sababu yeye kupata khairi ile. Wadhi ghiru wadhi. Hii ndio sura ya tabarruk. Na lazima muwe makini hapa kwa sababu watu uchanganya baina mambo mawili, na nitaelezea. Hadi masala khatira jidda, ukikosa kufahamu vibaya, ukafahamu vibaya tu utateleza vibaya sana. Fayambaghi an tadhbit almasail hadha wa tadhbit alfahm. Wazi, lakini kuna sura mbili zinaingiliana hapa, nitazieleza. Fakun ala hadhar. Naam. Kwa hivyo albaraka nini? Thubutul khairi alilahi fi shay. Watabriku huwa addu'a bidhalik. Atabrik ni kuomba sasa ile baraka. Ni kuomba upate ile baraka. Wazi? Tayeb. Kwa hivyo shay ile maana ya baraka nini? Baraka maana yake ni kutafuta khairi inayotoka kwa Allah aliyoingiza kwenye kile kiumbe, ukenda ukafanya tabrik nacho. Wazi? Kwa athari yake kile kiumbe, kwa sababu li anna Allah khalaqa fihi khaira. Wazi? Fatatalabbas bihi liyasila ilayka alkhairu alilahi. Unaona sura baraka, tatalabbas bihi, unafaana na kile kitu ikufikie wewe khairi ya Allah. Ma huwa khairu shay? Wazi? Na sura mbili yaghlit baadhi ya nas, na nitapiga mfano mtafahamu zaidi mbele. Almasala thania, hiyo maana kwanza ni maana ya baraka min haythu al-lugha wa al-sharia. Amma almasala thania, ma hukm التبرك بالحجر والشجر، ما حكمه؟ هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هapa metaja mti na mawe aina maana vitu vili tu, yani kaburi pia mtu chochote utakitabaruku nacho. Ma hukumu hadha, hal huwa shirk akbar أو نشرك أصغر؟ ما الجواب؟ نعم، الجواب فيه تفصيل. الجواب فيه تفصيل. قلنا تفصيل. والجواب هو بحسب ما يقوم في القلب. بحسب ما يقوم في القلب يختلف الحكم بحسب ما يقوم في قلب المتبرك. itategemea kusudio ya yule mwenye kutabaruku. فإن اعتقد أن هذه الشجرة, akienda kwa yule mti yeye anaona kuna baraka pale, akauendea yule mti au ile kaburi akaliendea, yeye itakidi kuna baraka pale akaliendea. ثم اعتقد, kisha kaitakidi kwamba huu mti au hili jiwe au hili kaburi, tamfa'uhu lidhatiha, tamfa'uhu lidhatiha, yani dhatu shajar tamfa, ule mti utakuongezea kitu, utakukinga na kitu, au lile jiwe litakuongezea kitu au litakukinga na kitu, au lile kaburi laweza kutasarraf likafanya mpango wewe ukaongezekewa au ukapungukiwa. Lidhatiha, in i'taqada hadha, kwamba tamfa au tadhurru lidhatiha, فهذا شرك بالله بلا شك. أو اعتقد أن هذا الحجر أو هذا الشجر أو هذا القبر يقربني إلى الله, إما أي تكيدي إن إلا إنه توا بركة ذات ياكي كلا كيتو, أو أسمي هو يبانا ندية تنسكومك الله tanikurubisha, maana mimi niko mbali kwa machafu yangu nilionayo, lakini huyu bwana nina hakika tanisukuma kwa Allah niwe karibu. Akiitakidi itikadi hizo zote, fahadha shirku Quraysh, hii ndio ile ile shirki waliofanya Quraysh, ndio hii alikuja kuwapiga vita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa na shirki hii. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kwa hiyo mmeielewa sura ya kwanza, ni mtu aendee kaburi au mti au aendee mtu au aendee mawe, alafu aombe kuongezekewa na kitu au kupungukiwa na kitu, na akaitakidi hii ndio itanipa itaniongezea itampunguzia huyu ni mushrik kafirun billah subhanahu wa ta'ala wazi غير واضح طيب sura ya pili wa in i'taqada akitakidi anna hadha ash-shajar wal hajar haya mawe au hunu mti mujarradu sabab ni sababu ni mujarrad ya sababu yani anayenipa baraka ni Allah Allah ndo atanipa baraka lakini kupitia huu mti ndio nitapata hiyo baraka ya Allah sio baraka ya mti nitapata baraka ya Allah kupitia huu mti nitapata baraka ya Allah kupitia huyu mtu nitapata baraka ya Allah kupitia hili jiwe hili taqid sababia akitakidi sababia wa laysa fi haqiqati al-amr bi sababi shar'i na kwenye sharia haijathubutu kwamba kile kitu kina baraka hakujathubutu kwenye sharia kwamba ule mtu ana baraka wala kile kitu mawe wala ile mti haijatajwa kwenye dalili kwamba kuna baraka pale wazi la shar'i wala adi muttarid wala kiqadar ma had bayan anna hadha yuba idha fa'ala bi yazidu shay au yanqus shay lakini mwengu la kisharia hakuthubutu chochote kuhusu sababia ile kitu fa huwa shirkun asghar hiyo itakuwa ni shirk ndogo na hii ndiyo sababu iliyofanya muallif hakusema minash shirki at-tabrik at-tabarruk akaiacha tarjama wazi kwa sababu inategemea nia ya yule mwenye kufanya baraka wazi lakini kule nyuma alifanya jazm kwa sababu ni shirk imma ndogo mkubwa kala mina shirki lubs alhalqa kwa umeleza sura mbili kuna sura ya tabarruk ambayo ni kufur na shirki na akbar na kuna sura kiitakidi sababia inakuwa shirkun asghar wazi toy mtu anaweza kusema sasa basi mahukum takbil au masih alhajar alaswad ni hajar si hajar na hapa sema ma jaa man tabaraka bi shajarin au hajar sasa ni nini hukum ya mtu kutabarak na hajar aswad hal hu jaiz wala haram umeenda umetufu hajar aswad ile imepata fursa ni nini hukumu kwenda kutabaruku na lile jiwe jaiz shar'an wala haram naam shekh jaiz kwa sababu iko na asili katika dini na hii jawabu nzuri bila shaka lakini kuna nzuri zaidi kuna kitu muhimu jiddan sitaki msahau ni sawa sawa jawabu yako sahihi ma fi mshkila lakini fi ziada muhimu jiddan mtu akikwambia hivyo jais kutabarak na hajarul aswad na kweli hajar aswad iko na miza fi hadith ibn abbas inda tirmidhi wa nasai wa ghairi anna alhajar nazala min aljanna wa kanat bayda kisha mtume akaelezea kwa nini ilikuwa leusi iswaddat litamassuh an-nas biha kila mtu akilpangusa la waleusi kwa sababu tuna madhambi yule anayepangusa na madhambi akija mwingine mwenye madhambi akapangusa na mwingine akabuswa akapangusa ile madhambi ikageuza ikawa nyeusi lakini nazala minas samaa wa hiya bayda kama fi hadith ibn abbas lakini iswaddat bisabab aldhunub yule masih mwenye kuipangusa inda udhunub ya wanyeusi aja mwingine na sisi wangapi tuna madhambi lejio litakuwa leusi hili nafikiri kwa nusu saa ataweza kubadili kam mina nnas ala kulli hal lakini kitu muhimu kwenye hii ni kweli hili jiwe liko na miza na ni kweli hili jiwe lina khairi na ni kweli hili jiwe Allah subhanahu wa ta'ala ameingiza baraka pale bila shaka na nani nazifi lakini hukumu yake tutamuuliza yule mwenye kufanya ni nini maana ya kutabaruku na hajar aswad hebu nielezee kutabaruku na hajar aswad ni nini ni vipi muulize kaifia simwambie jaiz moja kwa moja wengine wafahamu vizuri. Mwambie tayib, wewe wafahamu nini kuhusu kutabaraku na Hajar al-Aswad? Maana yake nini? Namna yake. Haya, الان mimi nikuchukue hii Hajar al-Aswad nikwambie hebu tabaruku nayo, utafanya vipi? Hapo sasa khartul qatad. Hadith wala araj. Kutabaruku kwa Hajar al-Aswad an tuwafiq as-sunnah fi dhalik. Hiyo ndo tabaruku bi Hajar al-Aswad. Ma hu at-tabarruk bil Hajar al-Aswad? Huwa at-taqbil والمسح والإشارة كما وزي كوغوس هي ndio namna ya mtu kutabarak na Hajarul Aswad ni ima aibusu au aipanguse kwa mkono au aishirie ikiwa hawezi kuifikia. Hii ndio maana ya kutabarak na Hajar al-Aswad, sio kwenda kuibusu na kuitakidi hili jiwe limbeba mambo, nikiondoka nitaondoka nayo. Hadha shirki bila shaka. Kwa hivyo mtu aweza kuishika hajara kaibusu na ni mushriki. Si muwahid. Nasalullah al-afiya salam. Nasalullah al-afiya. Fantabihu. Maana ya kutabarak na hajar ni kuibusu na kuipangusa kiweza. Kama huwezi uishirie kwa mkono. Ukifanya hivyo, wewe usha tabarak na ilojiwe. Kwa sababu ndivyo alivyofanya mtume. Ndivyo alivyofundisha mtume. Alayhi salam. Kwa hivyo kuna kitu muhimu kwenye tabarak watu huiacha. Wawa nini? Anyutakayada bisunna. Ile namna pia kutabaruku mpaka ifanywa kama sunna ilivyokuja. Ama mimi niende pale, niliombe hajar, hili hajar, hili letuwa baraka, hili limetuwa hivi. Hatha shirkum billah subhanahu wa ta'ala. Ndo maana Umar radhiallahu anhu, alipokwenda alipolibusu hajar, alisema nini? Ana a'lam annaka hajar, la tanfa' wala tadhur. Mimi stifti tuchote kwenye jiwe, aliambia jiwe. Sija kuja hapa kutafuta baraka zako wala kutafuta lolote. Wewe ni hajar, hauna chochote. La tadhuru wala tanfa. Walaula anni ma raitu rasul sallam yukabiluk ma kabbaltu. Kama sikumuona mtume amekubusu wewe, mimi singekubusu. Wa ila wewe ni jiwe kwangu, sikuone una lolote. Hii ndio tauhidi inayotakana. An-nafi'u dhar huwa Allah. Lidhalika fi sahih al-Bukhari لما انقطع الماء الحديث اللي كان في سفر الناس يقول أنس فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينبع الماء بين أصابعه ما جي كي كمكونه أكيتشا بكولي كدوغو أكينجيزا مكونه ما جي يكتوكا كوني في دولي ممنكا كممنكا واتو جيش مزمة وكتوميا ما صحابة والبومبيا ما شاء الله ما هذه البركة لك يا رسول الله baraka gani tulipata hii kwenye ya Rasulullah kwenye chikisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam ghadib fa ankara alayhim akawakhutubia akamwambia la taqulu hakadha al baraka min Allah, baraka hiko kwenye mkono wangu, al baraka min Allah. Wala mtume hakutaka kusifiwa sana kuonesha kwamba mashallah watu waniona na baraka, la, al barakatu min Allah, mimi sina chochote. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala huumba baraka kwenye baadhi ya viumbe vake, ukishikana naye ikakuathiri. La ba'sa bidhalik. Wazi? La ba'sa bidhalik. Allah subhanahu wa ta'ala akiumba baraka kwenye kitu, kisha dalili ikasema kwenye kitu fulani Allah ameingiza baraka, fala ba'sa kutabaruku nacho bishart. Sharti gani? Utabaruku kama sunna ilivyokuja kukuambia utabaruku nayo. Kama hajar. الحجر ورد أن في حجر أن الله خلق فيه خيرا ورد هذا وأن حجر مبارك ونزل من الجنة بس سسا وكين رأو كيلي بوسطو وش تبروكنا له وكيلي قوسطو بلوك فانشوت وش تبروكنا له يتوشا هيا أما كون رأو كوومبا كولي يومبا اللي جيوه au kaitakidi kipindi walibusu kwamba hili jiwe ndo limebeba kila kitu na hili jiwe ndo litaniongezea na litanipunguzia mimi, udhu billah, hadha shirk billah subhanahu wa ta'ala. Ashartu athani ni mpaka ije nasi kuonesha kile kitu ni mubarak. Wazih? Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah amembarik, ameumba khairi ndani yake. Kwa hivyo mtu aliyopata jasho lake, mate yake, athari yake, la basi kuchukua. Lakini atakaye kukupa baraka ni yeye au lile jasho lake ama nani amani Allah atakupa kupitia ile athari Allah ndo atakupa kupitia ile athari ya kile kiumbe chake hadha hu hii ndo itikadi ya muislamu yafaa aitakidi ama kuitakidi kwamba hili jiwe ndo latoa baraka au hii ma au huu mti ndo watoa baraka au huyu mtu ana baraka na yuwapeana baraka fahadha dhalal wal iyadhu billah natumai mmenifahamu kwenye masana wazi kwa hivyo yajuz atabarruk bil hajar al aswad wa maana atabarruk bil hajar taqbiluhu wa mashuhu wal isharatu ilayhi ndio maana tabarruk ama ukienda ukaliomba lile jiwe likupe chochote au likuepushie chochote antakafiru billahi subhanahu wa ta'ala lianna sasa umeabudu mawe umeabudu ile hajar wazi ghairu wazi na ndo nikasema huu mlango ni thuluthu nzima tauhid eh yani taalluq ma yutaalluq bil qulub ma yaqumu bil qulub leo hii kuna watu wanatufu mushrikun basi kadhali itikadi yake tu kwenye ile alkaaba kafara naye hajui naye kuzunguka wal iyadhu billah wazi طيب سؤال اكوان السؤال الثاني ما حكم التبرك بالكعبة ما حكم جائز ولا حرام نانيني الان ميمي نطوفو كوني الكعبة نكايندا هميهم جاونا نكاشيكا كومي كونومي ويلي كان كويفي او نجيسوبوه بالي انتوكي كوفيا ها ikiulizwa nina ah pakuna baraka na tunataka kutoa baraka hapa ma hukumu hapa shirki billah subhanahu ama tunambia hii ni alkaaba bwana hii nyumba Allah eh shirki iko kwenye moyo haiko kwenye nyumba ile ma yakumu fil qalb ile ndio tauhid ama shirki na ndio maana Allah akasema mtume akasema anna Allah yanzuru ila qulubikum wa ama Allah anaangalia moyo haangalii dhahir anaangalia moyo wako kumewekwa nia gani pale na ndo nikasema kuna watu leo wanatufu umushrikun billah kwa nini itikadi yao akawata tawaf akaenda kaishika alkaaba hivi kimnyanyua hata kunyanyuka akwambia hapa ndo kila kitu hata leo nitukue haya mawe yana baraka yana khairi yatanipa yatanikinga kisha tukue kofia eh kimuuliza kwamba hii kofia nikienda nayo huwa hii nimepata baraka kutoka kwenye hii mawe imenipa baraka takwenda kushikanisha na kofia nyingine na nyingine na nyingine au pengine tupea kofia karibu 20 akimaliza ya kwanza amenipa ya pili leti ya tatu hii ya fulani akija atakuja kuitoa hii ya fulani bwana hii ndio tawakuipangusa kule kwa hivyo hii kofia ni mubaraka hii chukua sallallahu alaihi hadha shirk billah wal iyad billah hadha shirkun billah نسأل الله العافية السلام هايفاي كجيبانغوسا نكوتز على الكعبة زوت حرام لا يجوز اسبقوا الركن اليماني فقط الركن اليماني هي اندو يمكوجة السنة كي سلمية كي كومكونو وكيباتا تقول بسم الله الله أكبر تسلم على الركن اليماني واضح ألف تمشي wala haishiriwi ikiwa uko mbali rukunul amani huifikii hufai kufanya ile ishara hiyo ni hajar asad khas rukunul amani haishiriwi ukitufu leo utakuta mtu akipita rukunul amani Allahu akbar akienda kwenye hajar Allahu akbar eh hapo غلط rukunul amani kama hukuigusa hakuna kuishiria hakuna kuleta takbir pita tu kama kawaida takbiri kwenye rukunul amani utaleta ukiwa umeigusa ndio utaleta takbir kama hukuigusa uko mbali haina haja takbira haina haja kushiria kwa mkono hii ni khasa bil hajar al aswad wazi kwa hivyo al kaaba nzima hakuna mahala panapoguswa ila ni nguzo mbili tu hajar au ruknul yamani ama ruknain al muqabilain lil hajar fahadha la yajuz ma yushra shay zile nguzo mbili al ruknain al muqabil lil hajar haishiriwi haiguswi haifanyi lolote sawa sawa na atakaye kwenda kujipangusa kwenye ile alkaaba akaitakidi kwamba hii alkaaba hutoa baraka na hapa hii alkaaba ndio itanipa khairi fulani na itanipa huyu ni mushrik billahi subhanahu wa ta'ala Mmeelewa sasa mukaddima tulivyoanza kitabu. Niambia ni hadha yahitaji utulie uweze kuelewa haya mambo. Usije ukatanganya. Kwa hivyo ukiulizwa ni nini kutabarak na Hajar al-Aswad, si kwenda kuliomba jiwe. Jiwe haliombwi. Anaombwa ni mwenye jiwe, aloumba jiwe. Kwa hivyo kwa nini waenda kufanya hivyo? Kwa sababu Mtume ameshiria, ameamrisha hilo. Ulibusu au uliguse au ulishiria. Na huko ndio kutabaruku na jiwe. Kutabaruku maana yake ni hivyo. Sio kuliomba jiwe, nataka kadhaa au nataka kadhaa. Au mtu aiombe al-Kaaba, nataka khairi yako fulani inifikie. Fa'udhu billah, huyu ni mushrik wala utaf, wa mushrik. Ataingia kwenye hadithi man tabaraka bihajarin au shajar. Mpaka hapo twende pamoja. Umeelewa maana ya baraka? Ushaelewa maana hukumu ya baraka? Kuna fi tafsili kiwa hivi ni hivi kani hivi. Umeelewa hukumu ya kutabaraka na Hajar al-Aswad? Umeelewa kaifia ya kutabaraka na Hajar al-Aswad? Umeelewa hukumu ya tabaruk na Kaaba? Khams masail takarna. Tumetaja khams masail. Wazi? Maana al-baraka lugha na shara. وذكرنا حكم التبرك ومع التفصيل فيه. وذكرنا حكم التبرك بالحجر الأسود وكيفيته. وذكرنا حكم التبرك بالكعبة وكيفيته. واضح كل هذه المسائل بزقوان بني مقدمة يهم لانكو انه شهيد وهاو يا جبالي متوسشتوك يا بان وجوا علمو ikiwa ni mgeni kwako usiruke kuipinga, kwanza sikiza uielewe. Sikiliza hoja haya ninayoyasema, hoja yake mmeyatoa wapi? Huko ndio kusoma. Kusoma sio ukisikia jambo pia waruka. Huko si kusoma. Kusoma ni ukisikia jambo pia elewa lili ametoa wapi hili jambo pia kwako. Kwako wewe si pia mwangalie yule anayekusomesha ametegemea nini kwenye haya. Huko ndiko kusoma. Ama masala نمشي كذا لا ما ينبغي خصوصا كوني كتاب التوحيد ينبغي يتكوتليف وهل يجو كوني كويلوا هاي مسائل. ثم ذكر الآية كيتو مهم كوني تبرك نكما متوم الفسيمة البركة من الله هي سيكو شنغاني حتى الله كيوم بركة كوني كيتو فلان كوني متو أو كيتو ukigusana nacho, ukigusana nyato, ni katika asbab. Ni katika asbab Allah kuongezea au kupunguzia, akubarikie. Si lile jiwe au yule mtu uligusana naye ndo atakuongezea, ni Allah atakuongezea kupitia sababu hiyo. Tumeelewana? Hiyo ndio hakika au sura ya tabarruk mashru. Ama upeleke ile jiwe ndo linalotoa baraka, na hili jiwe ndo linalonibariki, na nikigusana nalo jiwe litanipa baraka kadhaa, litanipa kadhaa, litanifanyia kadhaa. La, sasa umeshaliabudu kusha. Wewe umekuwa mwenye kuabudu mawe na anayabudu mawe na mushrik. Wazi. Tayeb, ndio maana Mtume akaruka mbio akamwambia masahaba al-baraka min Allah, yeye ndio sababu haya maji yakatoka kwenye mkono wangu. Na yeye ndio aloumba haya maji yatoke kwenye mkono wangu. Si mimi. Mimi sina lolote. Alipofanya hivi aka tumeamrishwa tu na Allah fanya hivi kafanya. Wazi. Kwa hiyo usichanganye baina ya istiklalia au ibtidaia na baina ya sababia. Wazi. Kwa hivyo Hajar Aswad ni katika asbab, ukiligusa kupata khairi kutoka kwa Allah. Kwa nini? Tumesema ni katika asbab kwa sababu sababia yake imekuja, imethubutu. Na kwamba lile jiwe ni Allah ameumba baraka ndani imethubutu pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam ukigusana naye ni katika sababu Allah kupe akuongezee khairi. Kwa nini? Kwa sababu imekuja kisheria kwamba Allah ameumba khairi ndani ya mtume, ameumba khairi pale ndani ya kiumbe chake. Na akaruhusu tufanye hivyo kupitia yeye mwenyewe, ikrari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Allah amenipa khairi fulani kwa kugusana. Kwa kugusana na kile kiumbe ambao aliumba pia ndani baraka. Sawa? Sasa mimi nije niseme huyu bwana wali huyu akitupa mate na yokota. akipiga mswaki na utoa na mimi hupigia au niende kwenye kaburi yake hapa nikija baraka zote ma hukumu hapa ah hasaba atiqadik ukiitakidi sababia shirka asghar ukiitakidi yeye ndiye mwenye baraka hadha kufru billah thaniyan nani aliyokuambia kwamba huyu shekhe wako Allah ameumba baraka pale ndani nani anakuambia mtume chaambiwa yeye mwenyewe shatuambia wazi tuna dalili kwamba mtume Allah ameingiza baraka pale ameumba huyu wali wako nani aliyokuambia kwamba kuna dalili gani wewe umeiona ya kusema kwamba huyu fulani Allah hapa ndani ameumba khairi ndio uende utukue mate yake utukue kile kicha wazi hadha binghulu min ghulat as-sufia hizi ni ghulu katika za ghulat ahli turuq as-sufia yaabudun awliyao wanaabudu khasa na ukiwaambia basi ya tuabudu huyu ina maana haelewi mwanzo muulize ibada nini kwako yeye ibada ana kurukuu na kusujudu na kuinua mikono basi yeye kwake hizo ndio ibada amesahau kwamba moyo tu ukielekea kwenye kitu hiyo ni ibada amesahau ashasahau nia pia ni ibada wewe kufungamana na huu wali tayari wa muabudu bila hata kuinama kuinuka kifu na ukiinama inamia ashad shirkan alis kadhalik hazi masail daqiq marra nimewambia atakamjitayarishe muyafahamu vizuri wazi msije mkachanganya baina hizi suwar twende kwenye aya qala afara'aytumul lata wal uzza wa manat athalithata al ukhra kwenye nuskha yangu iko paka hapo وجه الشاهد من الترجمه ان كما انهم كانوا يذهبون الى هذه الاصنام طلبا لخير هذه الاصنام كتفوت خير زاو نكتفوت قربا من الخير ان كما الصنم وتقربشك الله هذه من بركه الصنم اسمع هو صنم ني مبارك عندي قسم نكيندا كواكي اتنقربشك الله mimi siwezi kukurubia. Kwa hivyo wakaitakidi baraka kwenye wale asnam na kwamba lile sanamu litamnufaisha yeye. Litamnufaisha vipi? Kwa kumkurubisha yeye kwa Allah. Hadha ainu shirk sasa. Hadha ain ashirk. Na sanamu la kwanza ni Allat. Hii ni istifham afara'aytum. Yaani istifham inkari. Istifham inkari. Wal maana nini? أفرأيتم يعني أخبروني أخبروني هبوا نيانبييني عن هذه المعبودات حافيهم بمن وابودوا من دون الله كليكو الله هل تنفعكم أو تضركم دمانا أفرأيتم الله وانبيه هبوا نيبيني خباري حوالات نمانات نعوزة من وانديا كون يشيدا زينو نحجا زينو نكتاكاكوا وچوچوت كناسيكو ها وتنفعيشا نچوچوت أو تضرنا نچوچوت الجواب لا ni mawe hata hayajui kuendelea nini jamadat kwao wamekuwa waola wallat allat bitakhfif atta imma useme allat au allat kwa shadda na zote mbili ni sawa ukisema allat ni ile sakhra alati yulattu fihi sawiq ulikuwa ule mwenye kuiponda ile sawiq ilikiponda juu hii mwamba sakhra na hiyo riwaya Bukhari au usome allattu allattu na hii itakusudia fi'l as-sahib allat eh alipokuwa akitaka kwenda kufanyia hii kazi akifanyia juu ya hii mawe wakilahuma sahih almuhim ni sakhra ni mawe alikuwa huyu mtu mwema akienda kiwapondea chakula mahujaji pale juu kiponda ngano sawika akifanya unga akiwalisha mahujaji wakaitakidi lile jiwe ni takatifu kwa sababu pale juu ya ile jiwe kumepondwa chakula cha dhuyufu rahman wakaitakidi na yule aliyokuja kwa kitengeneza kile chakula cha dhuyufu rahman juu ya ile mawe na yeye pia akaabudiwa alipokufa kaekewa mashhad akaabudiwa sababu gani kana yaluttu sawiq lilhujaj alikuwa akiwatengenezea chakula mahujaji changano akiponda akiwalisha hiyo ndo maana lat أفرأيتم اللات والعزى Al-Uzza ni sanamu li Bani Kinana. Ni sanam liko wakiliabudu Kinana, Bani Kinana. Min Quraysh. Kinana min Quraysh. Hile likuwa ndiyo sanamu lao wakiliabudu. Hile likuwa sanamu lao wakiliabudu. Wa amma Manat. Manat ni sanamu li Bani Hilal. Lilikuwa ni sanam li Bani Hilal. Wadih. Wao walikuwa kitasa hapo wakiabudu wakitakidi khairi au madhara kwenye hilo jiwe. Wakitafuta baraka wakitafuta kila kitu hapo. Wanasema hadhi al-asnam tanfa. Tanfa. Na katika manfaa yake yukaribuni ila Allah zulfa. Tansongeza kwa Allah. Mimi niko mbali ili sanamu kwa baraka yake litanisongeza. Hiyo ndio itikadi wale kufuru na ana tofauti gani huyu na mwenye kuitakidi kwenye hajari itikadi hiyo hajar al-aswad ana tofauti wala tofauti aloitakidi kwenye al-kaaba kwamba ile mawe ya al-kaaba yamfikisha yeye anapotaka na inamkurubisha kwa Allah ile mawe lambeba limfikisha na huyu mwenye kuitakidi huko kwenye lata na manat ايش الفرق imma na imma ma fi farq al-ibra ila itikadi ile itikadi ile imepatikana ipatikane kwenye al-Kaaba ipatikane kwenye Hajar al-Aswad ipatikane kwenye kaburi ipatikane kwenye mti ipatikane kwenye jini shirki ni shirki haigeuki kwa sababu acha impatikane kwenye al-Kaaba itabaki vile vile shirki wala ushirikta billahi bil-Kaaba wazi hii ni kaida muhimu watu wengi usahau huko wanaghafilika kwenye masala haya masanamu matatu yametajwa wala yalikuwa hakuna haya matatu kwenye al-Kaaba kulikuwa 360 sana lakini haya matatu ndio a'zamuha quraish wanayadhimisha haya matatu zaidi kuliko yale mengine na ndio maana yakatajwa na ndio maana yakatajwa kwenye hii aya kwa hiyo wao walikenda kwa haya masanamu wakiitakidi kwamba yale masanamu yanatoa baraka na katika baraka yale masanamu yaweza kuwaletea wao khairi fulani au yale masanamu yakawaepushia wao madhara fulani na hiyo kazi ya Allah alisika dhali annafi'u dhar man Allah asa ile kazi ya Allah wakaitakidi iko kwenye mawe ile mawe ndio inafanya wadha aina shirki na ndio shirki maana kabisa maana shirki ni hii wazi ama al-Kaaba ndio mola wako ndio mola wako al-Kaaba ni al-Kaaba baitullah anayabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ma hi makhluq wazi anayabudiwa jamani al-Khaliq kiumbe kiwe aina yote kile kiumbe kiwe ni mawe kile kiumbe awe ni mtu kile kiumbe awe ni kaburi kile kiumbe awe ni jini yule kiumbe awe ni mnyama yule kiumbe awe ni mchanga hakuna ruhusa kuabudu hapo haufai kuabudu jiwe wala nyumba wala mtu muabudu Allah na anaitakidi kwamba hili jiwe ndio linatoa au linanyima huyo ni mushriki washaliabudu wazi ghairu wazi na kuna watu leo hii wallahi wanaoitakidi hiyo billah alik na kama ni urongo kwa nini watu kwa kofia waipangusia kwa nini watu kwa kofia au nguo yako wapangusa na ile al-Kaaba watafuta nini kama si shirki ni muulize imma sema ha mimi nimefanya tu bila lengo utakwambia huma ndazimu hana akili enda kapimwe au akwambia ha mimi na lengo naambia lengo lako ni nini utakuta shirki bila shaka kwa sababu anayetoa ni Allah si mawe wawe ghairu wawe wala ile ndiye anayefanya huyu bwana hakuna katika sunna bwana mtume kwamba alishiria hilo kwa hivyo mtu atosheke pale ilipokuja sunna ndivyo yeye afuate asema Sheikh Abdul Rahman ta'liq muhim kuhusu aya rahimahullah kwenye qurratu uyun asema rahimahullah munasabata hadhihi al-aya litarjama أن عبادة المشركين للعزة هو مشركين كوابودها يا مسنام العزة والصخرة والمنات منات من اليم من اليم وسمي منات لأنه كان يمنى فيها الدم الكوكتا كوشينجا ونعندك ويلي صنم ليت ومنات من اليم واليم هو إراقة الدماء إراقة الدم يسمى يم لذلك منا kwa nini naitwa mina kwa chinjwa hadi eh summi ya mina likathrati iraqati ad-dima fi ndio ikaitwa mina li anna fiha yumna al-hadi yani yuraqu ad-dam Asa kila wakitaka kuchinja, wanakuja kwa ili sanamu la Manat, wanachinja pale. Akisha huu ni mtu anatauhidi, sio? Anatauhidi? Baadhi ya watu عندهم khabal. عندهم نوع khabal. Kifu yushiriki billah alafu asema ni muwahidi. Naam. Kwa hiyo hendo maana ya haya masanamu. Asema, innama kana ile wajhu tarjama na alaka ya bab na hii aya, ili wapi innama kana biltifati lkulub. Shuf, ni moyo yao, nyoyo zao zililekea. Hata kama mwili haukwenda, nyoyo tu. Moyo ukilekea kiumbe inatosha kwa shirki. Iltifati lkulub, ragbatan ilaiha, kuwa na hamu na yale masanamu, fi husuli mayarijunahu bibarakatiha. Kwamba pale wakienda kwa kichinja au wakienda kumshika le sanamu, wataondoka na baraka zake. Kwa hivyo le sanamu kwao latoa baraka. Hindo shirki yao. Hindo shirki yao. Bibarakatiha min nafi'in au dafi'i dhar. Kwamba le masanamu yatawanufaisha kwenye mambo fulani ya wapatia nyongeza, kwenye rizki au nyongeza kwenye watoto, au dhar au yatawakinga kukitokea madhara yote wakiyakimbilia wakiyapapasa yale masanamu, itakuwa ni kinga yale masanamu, itawakinga na nini? Na baadhi ya maafa na baadhi ya shari. Fasarat ikawa authanan, yale masanamu yakawa ni masanamu, tu'badu min duni, la ni waola wanaabudiwa soko Allah. Wadhalika min shiddati dhalali ahli shirk, na hii ni katika upotevu hali ya duyu wa mushrikun, wa fasadi uqulihim, na ni kuharibika kwa akili zao. Wallah, indahum fasad, bila shaki. Al-mushrik, fasidu al-aql. Akili yake imeharibika. Iwaenda, iwalilia jiwe, mawe, subhanallah, au mti. Ma tanfa, ma tadhur. Anaenda na khushuu, utamwona hivi. Anaitakidi kwamba, huyu bana, hili jiwe litanufaisha. Taleta manfaa, taleta khiri. Inshallah, tapata khiri. Madamu shakwenda pale. La hawla wala kwa tele. La shaka hii, ni kufru billah. Na baadhi ya nas alajab leo wanawalingania watu kuabudu watu. Wallah, mmeshamsikia mmoja alingania watu kuabudu mtu. Wallahi sami'ta yakul, mkitaka kuomba haja zenu nendeni kwa watu wema, mvue viatu, mtoe viatu, muingie alafu taka pale, funguka, mwaga haja zako. Bal wallah ujida, ana aarif wahid biaini na mjua. Ameenda kumoja kwenye makbara, akachukua mkono au fimbo kagongo le kabri, ule wali waki. Ya sheikh, taharak, taharak. Wallah, yama. Wallahi, kama hii si shirki, basi hakuna shirki duniani. Hakuna tena. Kama hii si shirki, na huu mtu ati muislamu, hakuna tena uislamu. Hatuna tena uislamu. Kuna uislamu tena? Ikiwapaka hapi, usaibuka na uislamu. Nasalullah al-afia. Uislamu utakuwa ushakwisha basi. Mpaka ubadul kuburu leo kwa Uislamu. La ilaha illa Allah. Hii ni mambo ya khatari sana. Na hii ni uinga kutosoma. Kutaka kusikiza watu, kuropokwa, bila kukaa kusikiza ilmu sahih. Na adilla, na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo hiyo ndiyo khulasa ya hii aya. Baki ya hadithi ya biwakili, hadithi ni ndefu. Na ina masail marefu. Hiyo itakuja darsa yake khasa hii hadithi. Yahitaji wakt litahariri maani. Kwa hivyo leo tumeharriri tarjama na hizi aya, na kuonesha kwamba ni katika tabarruk, kwenda kuomba manfaa ya kitu. Kiumbe kwenda kuomba manfaa kunufaisha, na ikija kwake huyo mimi khalas, au ukiomba akukurubishe kwa Allah katika baraka zake, huyo atanikurubisha. Hadi kulluha min suwar shirki, min suwar ashirki billah. Kwa hivyo hiyo ndio dhabit. Kwanza ni uelewe maana ya baraka, pili ni ithubutu dalili kwamba hiki kitu Allah ameumba baraka ndani yake, lazima ithubutu kwanza. Tatu ni lazima utabaruku nacho kama sunna ilivyokuja. Chunguza mtume na masahaba wametabaruku vipi na kwenye vitu vyenye baraka, angalia na wewe ufanye. Wawe, kama ilivyokuja kwenye Hajar, vile ilivyofanya mtume ndio wewe ufanye. Hivyo ndio kutabaruku sahihi kunavyotakikana. Ama kwenda kuliomba jiwe kwa sababu latoka peponi, ndio uende ulililie uliombe na uitakidi kwamba nikiondoka pale limeondoka na khairi zake, a'udhu billah, huyo ameingia kwenye mlango mwingine wa upotevu, nao ni mlango wa shirki billah, subhana wa kwa hivyo shirk ni taalluqul qalb moyo ukifungamana na jiwe tu moyo ukafungamana na mti moyo wako ukafungamana na jini moyo wako ukafungamana tu na wali hata shirki hiyo ndio dhabit ya shirku billah adamu taalluq billah ukafungamana na viumbe wazi kwa hivyo yataka mtu afahamu maana ya hasbi allah ni'mal wakeel na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an yasema alaysa Allahu bikafin 'abda wa yukhawifunaka billadhina min duni ha watakukhofisha hawa na waola wengine wa batil wachana nao usiwaogope lakini Allah akwambia alaysa Allahu bikafin 'abda Allah hamtoshelezi mja wake yani wewe hutosheki na Allah mpaka uende kwa jiwe hutosheki na Mola wako mpaka uende kwa ililia al-Kaaba hutosheki na Mola wako mpaka uende kwa jini mzimuni a'udhu billah fina aqluk mtu akili yake imekwenda wapi alaysa Allahu bikafin ibada Allah ni mwenye kuwalipa waja wake na mwenye kuwatosheleza kama kwenye aya eh fallahu kafin ibadahu wa nafi'un ibadahu wa raziquhum wa mudabbiruhum wa musawwiruhum subhanahu wa ta'ala hii ni kukata ndio ngakwambia huu mlango ukiufahamu wallahi thuluth ya masail tauhid utaelewa ukate kufungamana moyo wako na kitu chochote ila Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio tauhid sasa yetu. Ama tauhidi ya kwenda kulia kwenye makaburi na kuingia kwa majini na ukawachao ukitoka, wajidanganya nafsi yako. Hauko kwenye tauhidi la min qarib wala min ba'id. Uko kwenye jangwa lingine uko wabembea. Hauko kwenye wadu tauhid. Tumeeleana jamaa? Hai, adhini.